Minęła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 października. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa budowlana w Starym Grabiążu w Zachodniopomorskiem. Strażacy przeczesują gruzy. Pod nimi może być uwięziony człowiek. Eksplozja bezzałogowej rakiety NASA wybuchła tuż po starcie. Będzie proces w sprawie Włochy kontra agencje ratingowe. A na początek akcja poszukiwawcza w opuszczonej gorzelni w Starym Grabiążu koło Ostropola w Zachodniopomorskiem. Na terenie zniszczonego pustostanu zawaliła się ściana. Pod gruzami może być człowiek. Strażacy centymetr po centymetrze przeszukują gruzowisko, mówi rzecznik szczecineckich strażaków Jacek Dylewski. Potrzebujemy dużo sił i środków ludzkich rąk do odgruzowania, bo maszynami tego praktycznie nie możemy zrobić. I mamy zadysponowaną grupę poszukiwawczą, prawdopodobnie dyżur ma Gdańsk i oni w jak najszybszym czasie przybędą na miejsce. Wiele wskazuje na to, że pod gruzami może być człowiek, mówi Delewski. Jeden ze świadków, który wspólnie prawdopodobnie z osobą poszkodowaną pozyskiwał tutaj nielegalnie złom, wskazał nam, że ta osoba miała dzisiaj pozyskać ten złom i wskazała nam konkretne miejsce. Strażacy znaleźli piłkę do metalu, cygarnicę prawdopodobnie należącą do tej osoby. Znaleziono również w krzakach rower. Strażacy będą prowadzić poszukiwania aż do skutku. Trzy osoby, w tym kierowca uciekającego przed policją samochodu, zginęły w wypadku w Rekowie Dolnym na Pomorzu. Około 20 na trasie z Redy do Pucka czołowo zderzyły się Volvo i Smart, informuje Michał Sienkiewicz z pomorskiej policji. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Volvo. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. W tego typu przypadkach mamy podejrzenie, że mamy do czynienia z przestępcą. Policjanci podjęli pościg za tym mężczyzną. Kierowca nie zatrzymywał się w pewnym momencie. Prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Smart. W wypadku zginęła też pasażerka Volvo i kierowca Smarta. Trzy inne osoby zostały ranne, wśród nich ciężarna kobieta. Okazało się, że 41-latek był poszukiwany. Był poszukiwany listem gończym, miał orzeczone zakazy kierowania pojazdem i kilkanaście minut przed podjęciem przez policjantów kontroli dokonał prawdopodobnie kradzieży paliwa na jednej ze stacji paliw. Na miejscu wypadku pracują prokurator i biegli medycyny sądowej. Trasa z Redy do Pucka w Rekowie jest zablokowana. Wybuch bezzałogowej rakiety NASA Antares eksplodowała 6 sekund po starcie. Przyczyna na razie nie jest znana. Antares miała dostarczyć ponad 2 tony sprzętu i żywności na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 8 menedżerów i analityków z amerykańskich agencji ratingowych Standard & Poor's & Fitch stanie przed sądem we Włoszech. Zarzuca im się manipulacje na rynkach finansowych poprzez obniżenie ratingu tego kraju. Obie agencje odrzuciły oskarżenia, uznając je za bezpodstawne. Sąd w Apulii wyznaczył początek procesu na 4 lutego. Obie agencje przyczyniły się do destabilizacji wizerunku, prestiżu i wiarygodności kredytowej Włoch na międzynarodowych rynkach finansowych. Mówi akt oskarżenia, a w praktyce do obniżenia wartości włoskich obligacji państwowych i osłabienia wspólnej europejskiej waluty. W procesie w charakterze świadków wezmą udział m.in. obecny minister finansów i skarbu Pier Carlo Padoan, który był wówczas głównym ekonomistą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz prezes nadzoru mediolańskiej giełdy. W aktach sprawy znalazł się też zapis przesłuchania byłego premiera Mario Montiego, który wiadomość o deklasacji Włoch przez wspomniane agencje określił mianem ataku na euro i Europę. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Jest zgoda na modernizację średniej Krokwi w Zakopanem. Ogłosił to pod Tatrami wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Kompleks kilku skoczni narciarskich, nazywany popularnie średnią Krokwią, wymaga generalnego remontu. Absolutnie w całości podzielamy pogląd, że one wymagają remontu, że trzeba zbudować taką formułę, która pozwoli na to, żeby ten remont się mógł odbyć bez żadnych przeszkód. Koszt prac to kilkadziesiąt milionów złotych. Robbie Williams na porodówce. Brytyjski piosenkarz aktywnie asystował przy narodzinach swojego syna. Williams publikował przy tym na blogu wideoklipy ze swojej interwencji, podczas której motywował żonę własnymi przebojami i tańcem. Z wideoklipów Williamsa trudno wywnioskować, czy jego pląsy wokół łóżka żony pomogły jej choć trochę. Wydaje się, że zajęta skurczami porodowymi Ida Field nie do końca zwracała uwagę na terapeutyczne wysiłki piosenkarza. Nigdy nie byłem bardziej zakochany i bardziej dumny z mojej żony. Była absolutnie wspaniała, powiedział po wszystkim Robbie Williams i dodał, że chłopiec, który nie ma jeszcze imienia, ważył 8 funtów, czyli 3,62 kg. It wie uncje, każda uncja się liczy, dorzuciła żona Williamsa, czyli 3,68 kg. Donosząc o tych publicznych narodzinach, The Guardian uznał, że Robbie Williams wyniósł internetowe dzielenie się prywatnością na nowe wyżyny złego smaku. Odbiorcy tej internetowej relacji mieli mieszane uczucia. Jeden skomentował to anonimowo na blogu. Tyle zachodu, tańczenia, śpiewania, a ona leży i ani drgnie. Chłopaki, i po co my się tak męczymy przy tych porodach? Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc pogodna, ale miejscami mglista. Mglisty będzie też ranek, ale dzień zapowiada się słoneczny. Po południu tylko na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i kropić. W Przemyślu będzie 8 stopni, w Łodzi i Warszawie 11, w Szczecinie 12, a najcieplej 13, w Olsztynie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po północy. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Zapowiedź będzie krótka. Proszę Państwa, w studiu Trójki na poważnie dziś gość szczególny, jedna z najważniejszych postaci polskiej literatury i reportażu, Aleksandra Ziółkowska-Boem. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą, mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie, tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyła Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Nie ukrywam wielkiej radości, że ponownie goszczę w studiu Aleksandrę Ziółkowską. Czy ty sobie wyobrażasz, że to już 4 lata minęły od naszego ostatniego spotkania? I też w nocy. Antenie? I też było w nocy. Też było w nocy o tej samej porze i to był początek października. A teraz mamy koniec października. Tak. 4 lata. No, ciekawy jestem, cały czas myślę o twojej twórczości, o twoich książkach, o twojej pasji życiowej. Co ci się udało przez te 4 lata zrobić? Oj, nie wiem nawet od czego zacząć, ale zacznę od ostatniej książki, czyli w maju ukazała się książka Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowieści. Półtora roku temu ukazała się książka Lepszy dzień nie przyszedł już. Wcześniej Dwór Kraśnicy i Hubalowy demon. I to są książki, takie reportaże historyczne, ale ukazała się też zupełnie inna w charakterze książka Ingrid Bergman prywatnie. I w Ameryce się ukazały książki, także dosyć dużo. No cztery, pięć, tak? Pięć książek. Seria wańkowiczowska, którą prowadziłam, 16 tomów, gdzie tak. Pisałam posłowie i to były dzieła wszystkie Wańkowicza. Z każdy z tomów liczył 500-800 stron. Skończyła się w ubiegłym roku. No i to moje książki amerykańskie, tak. Też się cieszę. No, spotkaliśmy się w ubiegłym roku, bo mam tę książkę Ingrid Bergman, bardzo ładnie wydana, nawet przeczytałem, chociaż to taka inna jest trochę od nieduża, tych pozostałych. To może zatrzymamy się na króciutko tylko. Dlaczego Ingrid Bergman? No będziesz musiała tutaj powiedzieć o swoim mężu. Czekałam na napisanie jakby tej książki 25 lat. Dlatego, że jak wyszłam za mąż prawie 25 lat temu za Normana, to wiedziałam, że jego ciocią była Ingrid Bergman. Czyli jego babcia i jej ojciec byli rodzeństwem. I Norman ma kolekcję listów do siebie, kolekcję listów do swojego ojca i do swojej babci. To jest ich prawie 200, dużo listów. I ja jakby miały lata i ja się nie spieszyłam z napisaniem tej książki. Uważałam, że tak jakby, tak się nie mogę chwalić, że tutaj mam coś do napisania o Ingrid Bergman. I w ogóle mi się wydawało, że ja najpierw muszę napisać i wydać i postarać się, żeby wyszły książki. W ogóle te tematy polskie są najważniejsze. Ale jak już minęło 23 czy 24 lata, to się przeraziłam, że jak ja nie napiszę tej książki, to już wszyscy zapomną w ogóle o Ingrid Bergman, a także, że ja wiedziałam, że to jest dla mojego męża taka satysfakcja i radość, że ja jednak się zatrzymałam przy tym temacie. Także ta książka się nazywa Ingrid Bergman prywatnie. Ona się ukazała też w Ameryce. I to jest taki i o moim mężu, i o Ingrid Bergman, ponieważ to, co mi opowiedział, jej listy, jej różne takie opowieści jego babki przytoczone. To jest taka książka, która nie ma pretensji do, broń Boże, monografii czy biografii, tylko taka opowieść rodzinna. Ja to sobie pozwalam w ogóle powiedzieć, że jak piszę jakby inne książki, czy o Hubalczyku, o Romanie Rodziewiczu, który kilka dni temu zmarł, to ja używam całej orkiestry. To znaczy jakieś na skrzypcach, jakieś bębny, jakieś emocje. A tutaj to była, jak jeden z moich czytelników bardzo powiedział, że taka bosanowa. No ciśnie się na usta takie dosyć niezbyt dyskretne pytanie, czy poznając Normana wiedziałaś o tym, że ma taką sławną rodzinę artystyczną? Wiedziałam o tym, tak. On się wiedział, znaczy jak kiedy go poznałam, pochwalił się, tak. Ach, no tak. Nawet w mojej ulicy Żółwego Strumienia tam jest takie zdjęcie i parę zdań, tak. Tak, no tę książkę można jeszcze dostać, gdzieniegdzie widziałem, a poza tym najważniejsze, że ona jest w Ameryce i w Europie sprzedawana. Tak, prawda? Jest... Tak. Nie jest tak pięknie wydana jak w Polsce, ale też ładnie. Tak. Proszę Państwa, teraz proponuję, byśmy porozmawiali o ostatniej książce, Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowieści. Mieliśmy w tym roku rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Ukazało się dużo artykułów, książek, są nawet książki dla dzieci. Miałem tutaj w studiu dwie młode autorki, które opisywały, co działo się na widmie. Natomiast ta druga bitwa o Monte Cassino, to ja nawet nie wiem, jak nazwać ten rozdział z książki. Czy to jest jakiś reportaż literacki, czy to jest jakieś śledztwo dziennikarskie. W każdym razie rzecz niezwykle pasjonująca, trzymająca w napięciu do ostatniej chwili. Bardzo proszę, opowiedz o głównych bohaterach tej opowieści. Ja musiałam napisać o tej opowieści, która jest, o tej całej opowieści, która od samego początku była bardzo trudna i do napisania jeszcze bardziej trudna. Jakby trud w pokazaniu tego i taka moja główne zmaganie się z materiałem polegało na tym, żeby i zdać relacje po kolei i żeby przytoczyć dokumenty i zrobić podtytuły i żeby to nie było nudne jednak i takie, żeby ludzie się nie gubili w tych listach i dokumentach i jakby z boku, bez mojego takiego zaangażowania w sensie, że ja jestem po jednej, czy po drugiej, czy po trzeciej stronie, żeby to pokazać. Czyli ja się z tym zmagałam i nawet miałam ochotę w ogóle o tym nie pisać, ponieważ bałam się, że to będzie za trudne i za długie. Ale musiałam to zrobić, bo w Muzeum Sikorskiego w Londynie jest kilkanaście teczek poświęconych tej sprawie. A został i w ogóle ja wywołałam jakby tą trudną historię, o którą walczyło mnóstwo ludzi i były procesy wygrożone dwukrotnie Giedroyciowi i tak dalej. Ja, do mnie się zgłosił. O, teraz tak. Mamy początek, tak? Do mnie się zgłosił były żołnierz z Monte Cassino, pan Zdzisław Starostecki, który przez telefon w czasie długiej takiej jednej z pierwszych rozmów opowiedział mi za willę, ale to wszystko brzmiało i prawdopodobnie, i z dobrymi szczegółami, tylko ja byłam taka no, pełna wahań. Opowiedział mi, że Wańkowicz w bitwie o Monte Cassino pokazał jego dowódcę jako tego zwycięzcę. On jest wiele razy przywoływany. Jan Kochanowski. Tymczasem Jan Kochanowski stchórzył, leżał na dnie czołgu zdenerwowany, a on, Zdzisław Starostecki, powiedział, że pójdziemy do przodu i to widmo, to bardzo ważny, strategiczny taki punkt przy bitwie o Monte Cassino. Właściwie dzięki niemu, tej jego decyzji, ten czołg ruszył do przodu i oni zwyciężyli. I teraz on mi to opowiada i ja mówię, wie pan, to niech mi pan to wszystko opisze, bo to przez telefon ja słucham, rozumiem w ogóle, w czym jest problem, czy pan ma pretensje do Wańkowicza. On mówi, nie, dlatego, że ja byłem ranny, leżałem w szpitalu, a Wańkowicz się oparł o opowieść mojego dowódcy, który nie opowiedział tych szczegółów. Wobec tego to też się uspokoiłam, że dlaczego pan tak późno się w ogóle o tym, z tym przychodzi do mnie, czy w ogóle do kogokolwiek. Dlaczego się nie zgłosił do samego Wańkowicza, kiedy na początku Wańkowicz wrócił, znaczy nie wrócił, tylko z Anglii się przeniósł do Stanów Zjednoczonych w 1949 roku. On powiedział, że w latach 50. się widział z pisarzem, mu opowiedział, no ale ten rozłożył ręce, że to się stało i nie zostawił mu żadnej takiej na piśmie. To jest bardzo ważne, dlatego że w archiwum Wańkowicza każda z książek, a przede wszystkim Bitwa Monte Cassino, ma mnóstwo listów, gdzie rodziny na przykład pisały, że jest nazwisko przekręcone, czy imię przekręcone. I to w kolejnych wydaniach się poprawiało. I to zawsze jest przypis bo są przypisy pisarza Wańkowicza, są także przypisy redakcyjne, że na podstawie listu takiej konkretnej osoby z dnia takiego i takiego się zmienia, czy poprawia się nazwisko. I teraz czekałam dobre kilka tygodni, aż on napisze tę relację. Przyszła bardzo ciekawa opowieść człowieka, który to zrobił dobrze, z takim zaangażowaniem, ze szczegółami. I teraz co? Ja stanęłam przed wielkim dylematem, co ja mam z tym zrobić? Będzie afera. Będzie afera. Dużo. I także, że już wszyscy nie żyją. Oprócz niego, to wszystkie przywoływane osoby nie żyją. On jeszcze przywołał, bo to jest, przywołał człowieka, który był rozjemcą, takim adwokatem tej sprawie, ponieważ jak się ukazała książka, Starostecki się bardzo zdenerwował, że on jest jakby prawie pominięty, a ten jego dowódca, którego on uważał za, że on stchórzył i jakby nie należy mu się ani virtuti militari, ani ta taka gloria, która jest w tej książce, że on, no, że to jest nie tak, jak było i protestował. I wtedy przywołany do takiego jakby pojednania niejaki pan Trejdosiewicz powiedział, że wojna się toczy i po skończeniu oni do tego wrócą. I on, tak to inaczej musieliby ich rozdzielić, ani Starostecki, ani Kochanowski nie chcieli tego, bo on był związany, on przeszedł okres Sybiru, w ogóle wywózki na Sybir i tak dalej, był bardzo związany z oczywiście z drugim korpusem. I co ja zrobiłam? Ja wtedy pisałam, ja współpracowałam z zeszytami historycznymi Giedroycia i napisałam o tym, przysłałam mu ten materiał. I on powiedział, czy pani mu wierzy? Ja mówię, ja chyba mu wierzę. To znaczy, ja uważam, że on ma całą pasję i zaangażowanie, że to się absolutnie stało, tylko no, nikt nie jest pewien, co się stało. Pan Bóg wie, jak ja mówię, co się tam naprawdę wydarzyło, ale że ja w formie wywiadu, bo ja wtedy takie wywiady jeden po drugim drukowałam w zeszytach historycznych, że taka opowieść jego, ta wersja jego powinna być pokazana, że to jedyne, co można mu teraz zrobić, bo ani nie można napisać w trzeciej osobie pod tytułem, że mamy tutaj nowe informacje i zdobycie widma i tak dalej. Czyli ja nie mogę zrobić tego właśnie jako ten narrator z tą nową wiedzą, bo ta wiedza jest jego, już za późno z tym przyszedł. Czyli nie można z tego skonfrontować, nie można z tego przedyskutować. I nie zgłosił się do pisarza, tylko do mnie. I rzeczywiście zrobiliśmy wywiad staranny z dużymi takimi zastanowieniami się, jak to przedstawić. I to Giedroyć umieścił w zeszytach historycznych jako wywiad otwierający w ogóle cały numer zeszytów. I rzeczywiście, on powiedział, teraz zobaczymy, co będzie za burza. On wiedział, że będzie burza. I stała się straszna rzecz, ponieważ jego, tego Starosteckiego, pana Zdzisława Starosteckiego, koledzy ze Skorpionów, czyli którzy w Londynie mieli swoje stowarzyszenie, klub kombatancki, pancerniaków, wysyłali list po liście do Giedroycia, że to jest atak w ogóle na ich dobre imię, na dobre imię bitwy i człowiek, który nie żyje, jest przywoływany w tak negatywnym świetle i oni mieli też rację, ja to rozumiem. I zaczęły te listy przychodzić i Giedroyć pozbierał i właściwie żeśmy wspólnie skrócili. Skróciliśmy te listy między innymi dlatego, że to musiałoby być, nie wiem, kolejne 80 stron dołączone. Więc on tylko takie parę faktów powybierał i to zamieścił. Wtedy powstała awantura, że on im poskracał, że oni nie chcą, że to są ważne rzeczy, których nie można skracać. I wtedy prosili Giedroycia, ale to mija miesiąc, kolejny miesiąc, czyli się ukazują nowe zeszyty historyczne, już jest przerwa po tym tekście, żeby on jednak to wydrukował. Giedroyć się nie zgodził, więc wzięli Giedroycia do sądu. On do mnie pisze, wie pani, niech pani powie Starosteckiemu, że ja nie mogę sobie pozwolić na sprawę sądową i ja drukuję taki główny, jeden z głównych listów, o których się domagali, żeby był wydrukowany. I został wydrukowany, czyli mija kolejne miesiące, jest ten list na nowo, tylko w całości, bez skrótów. I co się stało w międzyczasie? Starostecki się tak tym wszystkim przejął, zresztą z różnymi takimi skutkami, że on odnalazł tego Trojdosiewicza, czyli że Trojdosiewicz, który był przywoływany w tym wywiadzie, napisał oświadczenie, że on ma rację, że tak było, ale ukazało się to w pismach, ponieważ ta pisma polonijne i w Anglii i poza Europą pisały na ten temat, także krajowe. I jedni byli za Starosteckim, drudzy przeciwko i to była wielka burza. Ja byłam przywoływana jako ta, która zaufała i nie mając pojęcia jakby o sprawie, o której piszę, więc to stało mi się także. I to były konsekwencje oczywiście, tak, które nastąpiły. Tak, Tadeusz Trojdosiewicz, tak, zastępca dowódcy Szwadronu, prawnik mieszkający od II wojny światowej w Anglii. Tutaj może taki krótki wtręt. Dlaczego wielka burza, jak ważne było to oświadczenie Zdzisława Starosteckiego, bo w sumie ruszyły trzy polskie czołgi na wzgórze Widmo, najważniejsze, które właściwie decydowało o tym, czy uda się zdobyć Monte Cassino. Z polską załogą w każdym czołgu było pięciu polskich żołnierzy, pancerniaków i według wersji Starosteckiego dowódca tego plutonu, Jan Kochanowski, stchórzył, zarządził odwrót i wtedy zbuntowała się załoga, a na czele tego buntu według wersji Starosteckiego on stanął, on, który był członkiem załogi tego czołgu. A nie dowódcą. Podwładnym. Tak. Był podwładnym Kochanowskiego. Kto był autorem tego sukcesu, tej ostatecznej decyzji, która decydowała, że te czołgi ruszyły i Niemcy zobaczyli, że znajdują się w pułapce, prawda? Kochanowski czy Starostecki? No i teraz, proszę państwa, Aleksandra Ziółkowska dochodzi prawdy. Koresponduje ze wszystkimi, do wszystkich jest uprzejma, grzeczna, ale nikomu do końca nie ufa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze uważam, że oni wszyscy mieli rację. To znaczy wszyscy mieli rację w tym sensie, że każdy w tej gorączce bitwy krzyczeli, że idziemy do przodu. I oni tak zapamiętali. Oni nawet i po tylu latach oni tak to pamiętali, po tyle razy powtarzali. I ja uważam, że każdy ma też prawo. Ja nie wiem, ja nie mam ich prawa w ogóle oceniać. Jakim prawem ja mogę ich oceniać, że oni stchórzyli? Ja nie wiem, jak ja bym się zachowała. Może bym... Wobec tego każdy miał prawo do cofnięcia się i do jakiegoś stchórzenia i strachu i do takiego właśnie hurra, że my idziemy do przodu. Czyli ja tylko chciałam jakby pokazywać te stanowiska ich wszystkich po kolei, pokazując, jakby nie oceniając tego, ale tam dochodziło, to minęły lata, to oni już wszyscy byli na wieku emerytalnym, oni się strasznie kłócili ze sobą, bo używali słów, o czym ja we wstępie piszę, które wykreśliłam, bo one by strasznie te listy jakby od razu zepchnęły na taki poziom, ale to było nikczemny, chamstwo, słowa takie tchórzostwo i tak dalej. Więcej, pan Starostecki, wiedząc, że ja i Giedroyć stoimy przy nim, jako ten, co wydrukował i ja, która koresponduje z jego oponentami, wysłał kilka listów do swoich kolegów. No widzisz, moje na wierzchu się jednak to wydrukowało. Czyli nie wytrzymał i to zrobił. Oni szybko zrobili kopię i wysłali Giedroyciowi. Jerzy Giedroyć wysłał do mnie. Ja mówię, jak pan może nam to za plecami robić, że jeszcze pan koresponduje z tymi kolegami, ich drażniąc. No on mnie przepraszał. Czyli to wszystkie emocje, które wtedy powstały, były no takie żałosne, ale były, są w jakimś sensie do zrozumienia, bo ludzie już na starsze lata jakby nie mają cierpliwości na pewne rzeczy, a kłótnia, która powstała i te awantury, które powstały, no świadczą o jakimś temperamencie tych ludzi i to, że to było dla nich ważne i że potrafili o to walczyć. I kiedy to oświadczenie Treidosiewicza się ukazało, rzeczywiście przymknęło całą sprawę, bo on poświadczył, że Starostecki miał rację. Że to znaczy on przyjął Starosteckiego meldunek. Meldunek. A w meldunku było powiedziane, że jego dowódca, Jan Kochanowski, wydał rozkaz wycofania czołgów. Tak. Wówczas on złamał dyscyplinę wojskową, przejął komendę nad tymi trzema czołgami Shermanami i ruszyli do przodu. A więc poświadczył to, że złamał również rozkazy. Tak. Wypowiedział posłuszeństwo swojemu przełożonemu. Przełożonemu, więc tutaj... No ale to jest bitwa, to znaczy ja tylko uważam, ja tylko muszę to przekazać, a nie, że ja będę robić jakieś przymiotniki, proszę bardzo, jak się zachował i oceniać to, bo to moja rola polega na pokazaniu i takim spokojnym pokazaniu, mimo emocji, które przecież ja się też tym okropnie przejęłam też i widziałam, co się z nimi dzieje, ale zachowywałam jakby duży spokój, ale w pewnym momencie w tych teczkach Muzeum Sikorskiego w Londynie pojawiła się relacja trzeciego w czołgu, pana Orlika, który napisał, że on właściwie, nie oni, tylko on wykrzyknął, że idziemy do przodu i on jakby, oni za nim podążyli i to był on, który wziął na siebie tą wspaniałą decyzję. Także to dla mnie to było o tyle wspaniałe, że to nagle wszystkie trzy osoby miały swoją wersję, ale zwyciężyliśmy, to są nasi bohaterowie, jak ja mówię. Tak, no bo ten epizod, bardzo ważny epizod, decydujący o zwycięstwie pod Monte Cassino, został opisany przez Wańkowicza. Tak. Tylko, że Wańkowicz nie pisał konkretnie, kto zdecydował się na ten atak i zrezygnował z tego biernego oczekiwania, prawda? Tak. Żołnierze mieli dość. Ta brygada za wszelką cenę chciała walczyć. Walczyć. I wszelka myśl o wycofaniu się, a cały czas byli pod obstrzałem, no była dla tych żołnierzy nie do przyjęcia. Tak. No a dzięki tobie, no tutaj znamy konkretne szczegóły tego wszystkiego. Tak. I chyba jeszcze nie do końca wyjaśnione, co? To znaczy, ja myślę, że to, że ja pokazałam, to jest prawie 200 stron ten tekst liczy, z fotografiami i tak dalej, ze skanami listów, czyli taką autentyczność pokazuje i tych listów, które cytuję, i że to jest na przyszłość, jak ktoś się będzie chciał naprawdę tym zająć, chociaż myślę, że będzie coraz trudniej, dlatego że to właściwie jakie dokumenty i na czym się opiera, kiedy to są relacje i to jest sytuacja konkretna, ale że to zostawi ślad jakby taki uporządkowany, co się wydarzyło, ponieważ ja się powtarzam to, że 12 teczek jest w tym muzeum, ponieważ tyle relacji zostało przysłanych i tyle takich emocji, które w każdym prawie z tych listów i tej relacji dochodziły do głosu. No, relacje są źródłem, są dokumentem, źródłem historycznym, ale ta relacja, i to widać po tym twoim tekście, no, cały czas musiała podlegać weryfikacji i sprawdzeniu. Bo jeśli w relacji pojawiają się opinie, wypowiedzi innych ludzi, to trzeba znaleźć inne źródła, które by potwierdziły. I tutaj też w tej korespondencji dochodziło do bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Niestety oskarżeń, plotek. A potem, ale od strony jakby literackiej patrząc, to nie jest monotonne, bo tam się pojawiają, już jest jakby wszystko ustalone ze Starosteckim, dlatego że ten Trojdosiewicz, którego przywołujemy, to jego oświadczenie zostało opublikowane w prasie Polonijnej Londynu, ale Starostecki chciał, żeby to się ukazało znów w zeszytach historycznych, bo tam przecież ukazał się ten wywiad, a Giedroyć odpowiadał, że on już nie ma ochoty w ogóle więcej drukować na ten temat, już minęło dużo czasu, to chyba do nie wiem, około półtora roku na pewno minęło, i że tego nie wydrukuje. I ja mu tłumaczyłam, że to musi być wydrukowane w zeszytach historycznych, bo tam jest ten główny wywiad, a nie w prasie polonijnej, gdzieś bocznej, gdzieś tam w różnych innych miejscach. I Giedroyć mówił, nie, ja już tego nie będę drukował. Zresztą to nie jest do mnie drukowany list, tylko do Starosteckiego. I wtedy Starostecki spowodował, że Trojdosiewicz skierował list do Giedroycia. I dalej Trojdosiewicz równocześnie był prawnikiem. Był prawnikiem, czyli ta poważna osoba. I wysłał po prostu procesowe pismo do Giedroycia. I ponieważ Giedroyć dalej nie chciał tego drukować, to Starostecki powiedział, dobrze, on wydrukował wcześniej te listy moich oponentów, ponieważ nie chciał mieć procesu, to ja mu teraz wytoczę proces. I Giedroyć do mnie pisze, a co mi zrobi jakiś z Florydy, ponieważ w Sarasocie na Florydzie mieszkał Starostecki, jakiś adwokat z Florydy, żeby w Paryżu drukować jego oświadczenie, jego klienta. I tu się o tyle pomylił, że ja myślę, że adwokaci w Ameryce są znakomicie się miewają, wiedzą co robić. I natychmiast biuro w Sarasocie znalazło przedstawicielstwo w Paryżu. I ja nawet cytuję trochę w tej książce też, że to jest dobre imię ich i człowieka, którego reprezentują. I to musi być dochowane i ten list musi się ukazać. I Giedroyć dał list Trojdosiewicza. Tak, musiał zareagować i to natychmiast, bo terminy były wyznaczone. Tak. Ale ten żal Jerzego Giedroycia przeniósł się z kolei na ciebie. W co mnie ta Ziółkowska wpakowała? Tak, że nazwał to w ogóle wężem morskim, że to się toczy i toczy Giedroyć o tym. Ale ja mam z Giedroyciem, mam ponad 200 listów. To jest jeden z wątków, ponieważ ja mam nieopublikowany, w ogóle jeszcze się za to nie wzięłam. Między innymi jak pracowaliśmy przy korespondencji Giedroyć-Wańkowicz. Co się to działo z tą, to nawet nie wiem, czy rozpocząć tą opowieść. Tak. No więc Giedroyć bardzo poprosił mnie, żebyśmy wspólnie, bo to zawsze jest, są zawsze dwie jakby strony, dwie osoby, które przygotowują, żeby wydać tej serii, którą wydawał Czytelnik Archiwum Kultury, wydać korespondencję Melchior Wańkowicz, Jerzy Giedroyć. Ja się oczywiście ucieszyłam, podjęłam się tego, zrobiłam ksero swoich listów, które miałam, swoich listów w sensie, że jestem właścicielką Archiwum Wańkowicza. Przyjeżdżam do Maison Lafitte i widzę, że on zabrał kilkanaście listów. z tej korespondencji. Więc ja mówię, to piszemy to we wstępie, że na prośbę Jerzego Giedroycia te kilkanaście listów z takich dat zostały usunięte. On mówi, nie, tego nie będziemy umieszczać. I nie dał w ogóle swojego nazwiska, nie dawał. Czyli ten, co przygotowuje, czy przypisy, czy w ogóle redakcja, są te, znaczy on chciał działać jakby z Jacek Krawczyk, znakomity zresztą jego taki pracownik Instytutu Literackiego, ale to decydował Giedroyć. No więc ja tak jakby nic nie mogłam powiedzieć, bo okazało się, że nie, o tym nie będziemy pisać, że są listy usunięte niektóre, a takie rzeczy się zaznacza. I teraz ja robię przypisy do tych listów i na przykład Wańkowicz w pewnym momencie pisze do niego o sprawie na tropach Smętka, mówiąc, że ta sprawa wywołała tyle takich komentarzy bardzo, bardzo przykrych dla pisarza, dla każdego autora, by to były bardzo bolesne takie zarzuty, że on pisząc na tropach Smętka przyczynił się i dając nazwiska ludzi, którzy działali na rzecz polskości, przyczynił się do tego, że ci ludzie potem jak wybuchła wojna zostali przez Niemców natychmiast schwytani i rozstrzelani. I teraz i Wańkowicz uważa, że to jest w ogóle bardzo krzywdzące. I rzeczywiście w archiwum jest oświadczenie komisji, do której on się udał, której pokazał maszynopis. On wykreślił kilkadziesiąt nazwisk. Zostały osoby, które były rzeczywiście wmieszane i były publicznie znane, czyli on wykazał taką etykę, prawda, autora, który pisze na tematy trudne. I jak ja to piszę w przypisie, okazuje się, że Giedroyć mi wyrzuca te przypisy niektóre, albo skraca mi. Więc tam w tych listach cały czas, ja już nawet nie będę niektórych rzeczy przytaczać, bo to już żartobliwe, co my tam ustalaliśmy, co zrobimy, co zmienimy i cały czas jest bez jego nazwiska. I wreszcie ta ostatni już jest jakby taka redakcja i przychodzi, jest mój wstęp i Jerzego Giedroycia wstęp. W moim wstępie ja piszę o tym, jak Melich Romańkowicz miał różne okresy w tej znajomości z Giedroyciem, że on mu bardzo dużo zawdzięczał, bo Giedroyć się bardzo przyczynił do tego, że on dostał ten statut korespondenta wojennego i że korespondenta drugiego korpusu. I potem był takim autorem, który się Instytut Literacki jakby zachłysnął i się bardzo cieszył i książka Klub Trzeciego Miejsca była jednym z pierwszych książek wydanych przez Instytut, ale później, kiedy Wańkowicz zawsze, bo miał to bardzo to jego charakterystyczne dla niego, chadzał własnymi drogami i nie podpisał żadnych oświadczeń i nie chciał się mieszać jakby w jeden obóz czy drugi, to Giedroyć go po prostu odstawił i po 3 miesiące mu nie odpowiadał na listy. I ja tę całą drogę jakby opisałam we wstępie i zostało skrócone tylko został ten dobry okres pokazany. I ja teraz widzę jego wstęp, w którym on pisze króciutko, on zawsze pisał tak na stroniczkę z kawałkiem, że Melich Romańkowicz wrócił do Polski, do tych komunistów, się tanio sprzedał. I ja wtedy piszę, że drogi panie, komu się sprzedał, proszę to wyjaśnić. Nie można rzucać takich zdań bez pokrycia i to z tym wielkim swoim autorytetem Giedroyć. Jest to krzywda dla pisarza. Niech on to wyjaśni albo niech usunie to zdanie. Wtedy on pisze, niech pani go tak nie broni w jednym z listów, bo przecież to jest jeden z największych naszych pisarzy polskich. Ja mówię, to niech pan to napisze we wstępie, a nie do mnie w liście. I ponieważ w ogóle to była bardzo śmieszna taka historia na końcu, ponieważ ja powiedziałam wobec tego, jeżeli pan tego nie usuwa, to ja moje nazwisko zabieram z tej książki. Przepraszam. Może zrobimy chwilową przerwę na coś cieplejszego. Jak zawsze z kolorem się Tak, to specjalnie wybrana piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino, bo mówiliśmy o Monte Cassino, mówiliśmy o nowych faktach, które odkryła Aleksandra Ziłkowska dzięki swojej korespondencji z uczestnikami tych walk, z żołnierzami. Dobrze się stało, prawda? Gdyby Wańkowicz żył, z pewnością by te relacje przyjął, zweryfikował i umieścił w swoich wydaniach książek, prawda? Jeszcze chcę jakby tylko skończyć przed przerwą, że właśnie ten wstęp... Wracamy do wstępu Giedroycia. Tak. Ponieważ jakby krytycznie o tym piszę, to, o tym mówię, to chcę teraz powiedzieć taki coś bardzo pozytywnego, ponieważ jak ja powiedziałam, że ja wycofuję swoje nazwisko i że on nie zmieni tego zdania, że ja nie mogę swojego nazwiska dawać w tej książce, jeżeli jest nagle puszczone we wstępie, że on się tanio sprzedał komunistom, na czym polega ten zarzut. I on napisał, i że jak on chce skrócić te wszystkie przypisy, o których wspominałam wcześniej, to może skrócić. I dostałam bardzo ładny list, droga pani. Dziękuję za pozwolenie na skróty tych przypisów, o których mówimy. Ze swej strony postaram się wymienić wstęp. No i minął tydzień, drugi, ja lecę do Polski. Miałam stamtąd potem pojechać właśnie do Paryża, do Maison Lafitte i w samolocie widzę w gazetach nagłówki, że Jerzy Giedroyć nie żyje. I ja przyjechałam do Polski tak przerażona, że on nie zdążył tego wstępu zmienić. Czyli pierwsza książka po jego śmierci, która rzeczywiście ta korespondencja z Wańkowiczem się ukazała, że będzie z tym strasznym oskarżeniem, które nie miało podstaw i nie umiał jakby tego wyjaśnić, czy zostawił to. I okazuje się, że wszyscy tylko mówią o śmierci Giedroycia i jak Miłosz tam się napił i przewrócił się i pies pogryzł panią Zofię Herz, a mnie interesuje, czy on zmienił ten wstęp. I zadzwoniłam do redaktorki i powiedziałam, wie pani, on zdążył zmienić wstęp. I ukazał się, zabrał to zdanie bardzo ładnie i to jest bardzo piękny wstęp. I na końcu pisze, że cokolwiek, jedyna taka uwaga, cokolwiek można by zarzucić Wańkowiczowi, jest to jeden z największych naszych pisarzy w literaturze Polski, ale zabrał to zdanie, o które poprosiłam, czyli to bardzo dobrze o nim świadczy, że jak ktoś się uprze, czy coś mu prosi o to, czy prosi, żeby się zastanowił, że on jednak to zrobił. Zdążył przed śmiercią dosłownie 2 tygodnie czy 10 dni wysłać nowy wstęp. Czyli to się cieszę, że to się mi udało, że to poszło, prawda, bez tego oskarżenia. Tak. No, myślałem, że tam była jakieś wątki takie, które były niewygodne dla Giedroycia w tej korespondencji, bo przypomniała mi się korespondencja Wańkowicza z Czesławem Miłoszem. Tak. Też miałeś okazję to opublikować. Tak. Ona z kolei była bardzo niewygodna dla Czesława Miłosza. Powiedział, że w książce Rok Myśliwego pisze, że tylko swojej wspaniałomyślności niestety może być, to się stało, że dzięki swojej takiego stosunku, że on dał zgodę tej Aleksandry Ziółkowskiej i ona wiedziała, co robi, ponieważ Wańkowicz jest wyjątkowo wspaniale przedstawiony, a on nie. I ta korespondencja jest niebywała. Powołują się na nią niektórzy i on też to sam pisze w Roku Myśliwego, jak wiele osób zerwało z nim stosunki i to jest bardzo smutna korespondencja. Mm. Tak. Tak, ale no, po latach można przyznać Wańkowiczowi rację w ocenie Czesława Miłosza, dlatego że on oczywiście żył znacznie dłużej niż Melchior Wańkowicz, miał tutaj wielki wkład w powstanie Solidarności, jest upamiętniony na murze Stoczni Gdańskiej fragment jego poezji, ale potem zaczął opowiadać takie rzeczy, które były dla części patriotycznej Polski no, nie do przyjęcia. Nie podobało mu się Polska, polski język. Jakieś miał problemy tożsamościowe, tak bym je nazwał. Więc ta chwiejność, to już wyczuł wcześniej Wańkowicz u Miłosza. To znaczy Miłosz, który to był sam początek jego emigracji, on powiedział, że on będzie pisał w języku francuskim, że nauczy swoich synów, to jest tych, ale on był, to była jego, ten początek, on taki pełen goryczy pisze do pisarza, który wyciągnął do niego rękę. I pisze, że on właściwie swoich synów nauczy, że wszystko co polskie, to się trzeba od tego odwrócić. Ale on zabrał potem w tym Roku Myśliwego jakby głos i usprawiedliwiał się z tego. On taki chwiejny i bardzo trudny był człowiek, na pewno. No i potem mieliśmy pewne konsekwencje związane z ceremonią pochówku Miłosza. Tak. Znalazła się bardzo duża część Polaków pamiętających jego słowa haniebne dotyczące Polski. Ale papież mu wybaczył. Papież napisał list i jakby... Tak. Ważny krok nastąpił. Tak, odmawiano mu wtedy tego prawa pochówku na skałce. A wlecieliśmy tak zupełnie przypadkowo na ten fragment Miłosz Wańkowicz. To może teraz co, o czym byś chciała powiedzieć? No bo skoro mamy jesteśmy tutaj, przy Wańkowiczu, to może o Gryfie trochę, czy nie? Tak. To, bo to są jakby w tej nowej książce są dwa wątki wańkowiczowskie jakby. To znaczy w pewnym sensie jest to pierwszy, o której mówimy przy Zdzisławie Starosteckim, Czołgi na Witmie, czyli druga bitwa Monte Cassino, czy jest przywoływana książka Wańkowicza. Ale moją książkę, ta druga bitwa Monte Cassino, otwiera tekst Ostatnie dni Krystyny Wańkowiczówny, opowieść Gryfa. I to... Tak, kim jest Gryf przede wszystkim, powiedzmy, bo no, nie wszyscy wiedzą, że to też jest legenda, absolutna legenda. Wrócił do Polski dopiero w 2004 roku. Tak. I jest, i tak, każdy, kto zna Ziele na kraterze, pamięta, że ostatnie zdanie przed epilogiem jest przywołanie łączniczki Leny, która opowiada o śmierci Krystyny, starszej córki Wańkowicza, która zginęła w 4 dniu powstania. I jej ostatnie zdanie, jej pisze, Gryfa dotąd nie odnaleziono. I tutaj los mi jakby sprzyjał, ponieważ ja będąc w Polsce, dowiedziałam się, powiedziano mi, że Gryf jest w Polsce. Ja powiedziałam, Gryf, natychmiast skojarzyłam z Zielem na Katerze i to jest ten, który pochował Krysię i którego Wańkowicz przez Czerwony Krzyż poszukiwał. I każdy jakby myślał, on się nie dowiedział, co się stało. Czyli i Wańkowicz, i pani Zofia nie wiedzieli, nie znali Gryfa i nie znali opowieści, którą ja dopiero wydobyłam tak. Od Gryfa. No, dodajmy, Gryf to jest Janusz Brochwicz-Lewiński. Można go było oglądać w czasie ostatnich uroczystości związanych z Powstaniem Warszawskim. Chyba już na wózku raczej chyba siedział. Tak, on miał złamane biodro, miał kłopot z samochodem. Tak. No i ma ślad na twarzy po tym potwornym postrzale. Tak, bo 3 dni później została właściwie strzaskana cała jego twarz, język spalony. On mi opowiadał no, wstrząsającą rzecz, jak on nawet nie wie, ile godzin go tymi kanałami wydostano. Potem był w szpitalach i on potem pracował w służbach wywiadowczych brytyjskich i dlatego by nie miał kontaktu, dlatego był trudny do odnalezienia. No, ale tu trudno sobie wyobrazić, żeby wrócił do PRL-u. Tak, ale jednocześnie, to znaczy, no tak, ale nie żeby wrócił, ale że Wańkowicz go poszukiwał, a on był nieodnaleziony, on nie miał kontaktu ze środowiskiem polskim. Był agentem wywiadu brytyjskiego. To nie mógł mieć, tak. I teraz właśnie... Wróćmy do historii Krystyny Wańkowiczówny. Więc takie wzięło na katerze fragmenty, te strony, kiedy Wańkowicz opisuje panią Zofię Wańkowiczową, która poszukuje ciała Krystyny i która uczestniczy w tych ekshumacjach i szuka i patrzy i nigdzie nie rozpoznaje swojej córki. To są takie najbardziej pełne bólu i takiego dramatu wielkiego strony, które się pamięta. Bo Wańkowicz napisał Ziele na katerze o tym, jak się te córki jego urodziły, o dzieciństwie tych dziewcząt i kończy się właściwie tym powstaniem po którym potem pani Zofia powróciła, oni się spotkali się we Włoszech. I teraz Gryf opowiada mi, dużo rzeczy mi opowiadał, przede wszystkim, że Krystyna, że robiła cały czas notatki, że Krystyna ostatnie takie dwie noce rozmawiali, ona się bardzo bała, ona powiedziała, co będzie, bała się, że matka jakby dla niej będzie to cios, jakby jej się coś stało. Krystyna sama się zgłaszała, była bardzo dzielną osobą, bo ona mogła w kantynie pracować, ona nie musiała się zgłaszać jako do szturmu. I teraz opowiedział, jak ja mówię do niego tak, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego pani Zofia nie rozpoznała ciała córki? Co się mogło stać? A on mówi, ja mówię, przecież o czym Wańkowicz pisze, że poznałaby ją po plisowanej spódniczce, czy po warkoczach, takich charakterystycznych, długich warkoczach są fotografie. Na co Gryf mówi, ależ ona obcięła warkocze. Tuż przed tą śmiercią, dwa dni wcześniej, obcięła te warkocze i dziewczęta się przebrały w mundury. Czyli te dwa szczegóły, które zupełnie zmieniły... Wańkowicz o tym nie wiedział, pani Zofia o tym nie wiedziała. I co się stało, to, że ja nie napisałam, że w książce, bo ja bardzo się staram, żeby nie pisać jakby, że ja coś wiem i ja daję takie oświadczenie, że pani Zofia Wańkowiczowa nie rozpoznała ciała córki, ponieważ nie wiedziała, że dziewczęta się ubrały w mundur i że miała obcięte warkocze. Ja tylko napisałam, czyżby matka nie rozpoznała? Ja takie pytanie zadaję, bo jako osoba, która to opisuje, ja się bardzo wystrzegam i jest to mi bardzo zresztą bliskie takie podejście, no takich stwierdzeń, że ja coś wiem, czy ja sobie wyciągam wniosek, ja mogę w jakiś sposób to zasygnalizować, czy w formie pytania, czy w formie, ale nie tego stwierdzenia. Bardzo to jest dla mnie takie ważne, kiedy ja piszę o tym. I nie tylko w tym tekście, tylko ogólnie i takie obejście tematu. Czyli ta piękna historia z Krystyną jest wstrząsająca, a potem jego, który opisuje. Tak, no to jest historia batalionu Parasol. To jest historia opowiedziana w piosence Pałacyk Michla Żytnia Wola. Bronią jej chłopcy od parasola. Tam był Ziutek Szczepański, muzyk, kompozytor. A miejsce, gdzie zginęła Krystyna Wańkowiczówna, to był cmentarz ewangelicki. Tam była ich szóstka. Z tego, co pamiętam. 8 sierpnia. Nie. To nie było 8 sierpnia. Ona zginęła w 4 dniu powstania. W 4, tak. Tak, no... musieli się wycofywać. Zauważyli ich Niemcy i poszedł ostrzał moździerzy. To jest straszliwa broń, dlatego, że leci ponad domami, roztrzaskuje się, zamienia się w tysiące odłamków i ona jedna i pięciu jej kolegów, wszyscy byli zmasakrowani. Wszyscy zginęli. Tak. I Gryf opowiada, jak on wykopał taki rodzaj rynny, długiego takiego grobu, płytkiego i te ciała umieszczał i przykrywał czym mógł, jakimiś cegłami, kamieniami, bo nawet nie było, ani to nie były głębokie. Także pani Zofia, która później były te ekshumacje, to było od sierpnia do początku przyszłego roku, to oczywiście, że trudno było rozpoznać te, prawda, te ciała i te szczątki, które zostały. A może teraz przejdziemy do drugiego? Tak, bo historia Krystyny Wańkowiczów otwiera właśnie książkę. Tę książkę, którą warto też tutaj dodać, poświęciłaś pamięci swojego ojca Henryka Ziółkowskiego. Tak. To piękne. I druga opowieść jest o fotografii powstania warszawskiego, o Wiesławie Szanowskim. To jest opowieść, która trochę wyprostuje niektórym wiedzę o powstaniu warszawskim, bo od razu trzeba powiedzieć, było dwóch Wiesławów Szanowskich. Nieszczęściem tego mojego fotografa było to, że wszyscy uważali, że tamten, czyli ten marszałek, tak, Wiesław Szanowski, który był też uczestnikiem twórca ZHN-u, tak, pierwszy marszałek Ale Sejmu, nie był tak. autorem tych przepięknych fotografii, tych poruszających fotografii znanych i wszyscy się zetknęli z tymi fotografiami, bo i były na znaczkach. I to był zupełnie inny człowiek, który pracował na uczelni i z którym ja się zetknęłam, kiedy pisałam książkę Kaja Odradosowa, czyli Historia Hubalowego Krzyża. I chciałam mieć fotografię właśnie z powstania i Kaja powiedziała, słuchaj, tu daję ci telefon do mojego kolegi z powstania i zgłosiłam się do pana Wiesława i dał mi tę fotografię. Ja to umieściłam w książce, także jest w amerykańskim wydaniu, ale co się stało, to, że ja powiedziałam, wie pan, ja, to takie ciekawe, jak pan robił te fotografie. Jak on powiedział, że trzymał aparat pod czapką, że przerzucał z tą czapką. Czyli ja zrobiłam sobie parę notatek, bo ja jestem taki pracuś, który robi notatki i powiedziałam, wie pan, jak skończę tą Kaję, tą moją książkę inną, ja wrócę i zrobimy z tego opowieść jakoś. On się bardzo ucieszył. I ja nigdy nie wiem, czy praca nad książką się skończy za pół roku, czy za trzy lata, ale jak skończyłam jakby pracę nad Kają Odradosława, ja miałam z nimi kontakt, z nimi, z jego żoną panią Haliną. Przychodzili do mnie w Warszawie do mieszkania i byliśmy u nich z mężem, on pokazywał w ogóle inne fotografie. Bardzo taki piękny się nawiązał kontakt, ale co się stało, że po jak ja wreszcie już byłam gotowa, że mam czas na napisanie opowieści o nim, pani jego żona powiedziała, że on w błyskawicznym, takim posuwającym się tempie dostaje zaniku pamięci, że on nawet nie wie, co się działo w sierpniu. I było mi tak strasznie żal, że ja nie napiszę o nim i że nie zdążyłam tego napisać. Zresztą to jest taki, ja mam w ogóle takie różne tematy, których tak. nie wyszły. Dlatego nie wiem, czy znasz profesora Wojciecha Polaka z Torunia. Właśnie Wojciech Polak bardzo aktywnie działa wśród młodzieży toruńskiej, pomorskiej i organizuje co roku takie edycje książek historycznych. Pomysł polega na tym, że młodzież ma dotrzeć do swoich dziadków, wujków i spisywać ich relacje, tak. I zbierać się jakieś dokumentacje, listy, jakieś pamiątki. No, widziałem ostatnią książkę, którą wydano z tymi relacjami, w przepięknej formie, bardzo bogato ilustrowana. No, wielka satysfakcja dla tych młodych ludzi, którzy nie dość, że się dowiedzą czegoś, to jeszcze utrwalą dla przyszłych pokoleń los swoich rodziców pomysł, i dziadków. Piękny pomysł. Tak, tak. Proszę państwa, mówiłem tutaj o Pałacyku Michla. Jest za 2 minuty godzina pierwsza. Przepraszam, że nie przypominam, że dziś szczególnym gościem jest pani Aleksandra Ziółkowska-Boem. Już wiem, że to drugie nazwisko Normana wymienia poprawnie. To może posłuchajmy z płyty piosenki z powstania Pałacyk Michla. To właśnie ten Ziutek Szczepański skomponował tę piosenkę i młodzież, żołnierze 4 sierpnia, w czwartym dniu powstania, już po raz pierwszy tę piosenkę śpiewali o 9:00, o 9:30 wieczorem. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią jej chłopcy od parasola. Są na tygrysy, mają wisy, to warszawiacy, wijajne łozisy są. Chłopaki, czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Wytężaj słuch, weź młody duch, weź młody duch, pracując za dwóch. Pracując, czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Wytężaj słuch, prosty młody duch, swój duch jak stał, jak stał. taki czuwaj wiarą i wydężaj słuch, czuwaj wiaro i wydężaj słuch, wydężaj młody duch, weź młody duch, pracując za dwóch, pracując. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, młody duch, swój dom jak stan.